نيغي ديالو سي وات سونو تيري بوبو دي المنتقى من إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان مملني سونو جاتا يي ويسو نيغي تاخاوون تي حديث بوري بو ماغ بوبيغا خامتيني ني موم موي حديث حذيفه رضي الله عنه تي موي حديث تورد الفتن gisoneñ ne kon fitna yi dañu nek lo xamanteni ni dañ koy garal diko exposer ci xol yi ben par ben waye nak ak continuité day répété wu gisoneñ ne xol yi amna ci yo xamni dañu ko nangu waye amna ci xol yo xamni dañ koy rejeter ñu gisene xol ya ko nangu ñom de dañ cey tombu bu ñuul le plus que muy gëna nangu xol ba di gëna ñuul ba xol ba day mujjé nek xol bo xamni day teju manam day depp la ca nekkon ci lèr touru té dara dootu ci mëna dugg melni ndablo depp bu ko defé xol bobu dootul xamé deug mango waye tamit dootul xamé lu bon mom dal lu bax ak lu bon amatul ci mom xam nga lan mo am ci mom banexu bakanam motax bo xolé jamono ji system yi nga xamni moy doxal aduna bi ci lolu kessa lay yeungu neenañ dañ lay jangal donc dinañ jangal bi yeb moy jox lay information pour nga meuna am activité boy def activité bo xamni dina la rapporterel xaliss benen côté bi aussi ñu fexé dundal lepp lo xamanteni ni banexi bakkan la bu ko defé xaliss bobu ngay gagné ci activité bi ginnaw biñ la joxé information né la qualifier nga ci lang nangam qualifier nga ci nangam am nga diplôme nangam té fekk lolé lepp du xam xam bo acquérir ay information yi la jox la rek ay coupure d'information lañ dajalé waaw jox la ko né la am nga qualification ci nangam bu ko defé lang cey gagné ci wéccet nga ñëw dépenser ko ci li nga xamanteni ni moy banéxu bakké ni nga xamni mom lañ garal mangok bu ko défé lolu day nekk ben facteur bu déterminant ci sa dundu yaw parce que système bobu xam nga lan moy danger bi moy lépp lo xamanteni ni référence unité la lépp lo xamni faculté wu unité la day nelaw day sommeé ci yow parce que doko solliciter li ngay solliciter moy lan comment gagner de l'argent et comment me faire plaisir ñaari facteur yoy rek ngay solliciter yaangi ci digënté fofu comment gagner de l'argent aller travailler et comment me faire plaisir donc j'ai touché mon salaire donc je vais me faire plaisir avec ci lolu ngay nek bu ko defé faculté yi nga xamanteni moy faculté yi nité ya taxone doomu adama nek ko kawé yoy do ci solliciter ben bu ko defé yoy bo len solliciter wul donc pour mu réagir ci yow du yomb motax nga gis société bi tay melni gis nga ko nit ñi seen banex rek lañ xam li len nax lañ xam relation digënté papa ak dom bo xolé deugëntan relation bi banex la ku ci nekk liko neex lay xol digënté jëkër ak jabar relation bi lan la ku ci nekk liko neex lay xol gis nga te xam nga famille moy cellule de base de la société motax presque famille bo duggu amna dossier bu nekk tribunal way bu waja dem wala bu nekk police wala gendarmerie non mako parce que ku nek li nga bëgg ngay xol gis nga ko illa ma ushriba min hawa parce que société bi tay mo la formé ci lolu mo la formé ci yow do top lu du say caprice li la neex rek magok benen bi moy xol bi nga xamanteni ni nak mom dafa rejeter mbir yoyu mom ko rejeté sunu borom defal ko tawfiq ci lèr mangok may ko aussi ak protection mu am texture bo xamanteni ni ben fitna dootu ci mëna accrocher wu suñu borom diko sam nak fek asaman ak suuf mi ngi fi borom téré munenu wal fitan allati tu'rad 'ala al-qulub min asbab maradha muné xamal ni fitna yoyu nga xamni mom lañuy garal xol bi mom moy sababuk febaru xol bi xol bi bu ko accepté rek febar commencé dugg kon fitna yoyu bu la nexé nga tuddé len lan ay virus ay bactéries ay éléments pathogènes gis nga wa hiya fitanu shahawat wa fitanu shubahat te yoyu moy fitnay shahawat ak fitnay shubahat shahawat moy banex shubahat moy leunt nga xamni lay dal sa pass pass bu ko sefe sa pass pass sa foi sa croyance nek croyance bu erroné nga yakar ni yang ci islam te fek sa croyance dafa faux dafa erroné mune fitanul ghayy wad dalal moy fitnay lan fitnay mbewte ak fitnay cyankute rir fitanul maasi wal bid'a fitnay moy yalla ak bid'a fitanul dhulm wal jahl fitnay togn ak rir mune nak classification bobu da fay nek ci ñaari groupe legi nak manam fitnay banex ak fitnay leunt ñaari groupe la bu ko defé fal ula tujibu fasadul qasd wal irada mune bu ñëk bi moy fitnay banex impactam da fay ñëw ci fi nga xamanteni ni mom moy say jublu way ak say namuteef moy say bëgg bëgg say ciobare fofu lay corrompre mom lay yaq fitna shahawat manam nit ki bu fekkentene dundal na banex ci xolam comme nama ko waxe rek société actuelle bi tay niñ ko programmer moy pour nit ñi mel nonu nit ñoo xamanteni ni sen qasd ak sen irada day erroné day yaq manam sen jublu way ak sen namuteef sen bëgg bëgg day nek bëgg bëgg bu erroné duñ bëgg luddul lo xamni seen banexu bakkan rek ci nek légui nak ñu tek mbir yi nga xamanteni ni dafa deppok banexu bakkanam mu nek ay mbir yo xamni da fay lor li nga xamanteni ni mom moy diiné doomu adama ak nitem mu ne ñaaral bi nak wasaniya tujibu fasadul ilmi wal i'tiqad ñaaral bi lamuy waral moy lel day waral yaqok xam xam ak pass pass gis nga moy fitanu ash-shubahat muy leunt yi ñom buñ ñé sa pass pass lañuy yaq gis nga bu ko défé xolal ñaar yu mel nonu ci xol bu mu dajé la hawla wala quwwata illa billah lolo tax nga fekk ci alquran sunu borom lego lek ci aya yi mu junjul lu mel nonu demal fele nga xamanteni ni moy suratul maida aya 41 magok sunu borom ne ya ayyuhar rasulu la yahzunka alladhina yusari'una fil kufri min alladhina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum muneka yo yonent bi bum la tis bum la nakari gaño ñe nga xamanteni ni ñay rocceku di jëm ci kéfir ak wedd yalla rocceku bayyi top yalla jëm ci moy yalla mune lolu bum la tis bum la nakari mango mune ci ñoñe nga xamanteni ni kat ñoy catégorie bi dañ ne amanna bi afwahihim gëm nañ ci seen lamiñ walam tu'min qulubuhum waye seen xol gëmul ngëm ga eggu seen xol ngëmuk lamiñ la muy nafiqi bayil xel bu baax mune wa min alladhina hadu ak ñoñe nga xamni ay yahud lañ ay juif lañ gis nga ko te xam nga ni juif yi ñom ñoo yar danaka jamono ji organisation secrète yep pratique occulte yu bari ñom ñoo nek ci ginaawam pour yaq li nga xamanteni ni mom moy lan culte doomu adama principalement l'islam moy li leen gëna jaaxal mune ñoñe nak sama'un lil kadhib dañoo nek ño xamanteni ni sama'un lil kadhib dañuy deglu waye lañuy deglu ay tiaxan lay nek neen lay nek ay nar rek lañuy bëgg di deglu gis nga ko seen xol ci loolu la jeng amuñu envie deglu deug amna ño xamni amuñu envie deglu alquran amuñu envie deglu kuy jangalé ñom dal seen envie moy kuy ñew di leen raconter ay histoire di leen lebal ay lebon dañuy xamni sax oustaz bi limuy netali wérul dé amna ño xamni xam nañ ko mais nak dem nañ ba seen xol mandi ci lolu di ci japp neex di ci am plaisir lolu rek lañ bëgg mais bo leen di leen jangal xam xam di leen orienter ci diina di leen jox ay règles gis nga di leen jox lo xamni dañ ci mëna défaro non amuñu envie deglu lolu gis nga ko firé nañ ko nonu bo démé ci tafsir bi nga xamanteni ni mom moy tafsiru baqawi kadalika sama'una lil kadhib manam buñ ñëwé ci yow muhammad sallallahu alayhi wasallam dañ lay déglu pour démentir la amna ño xamni gis nga lool moy seen djublu way ñi ngi lay top di la déglu dé gis nga alquran daf lay wax personnalité nit ñi daf la koy won ni nga koy gis amna ño xam ñi ngi lay déglu dé waye xam nga lu ñuy déglu ci sa wax erreur buñ accroché ne la non fi ni nga ko waxé ni no fé ni nga ko génné ni no fé explication bi nga jox ni e fé définition bi nga joxé fé ni té fekk xamuñu ni ñom ño fébar mune sama'una liqawmin akharin lam ya'tuka ñom sen nopp deglu nangu ñang ko jox ñeneen nit ño xamni ils sont tapis dans l'ombre ñoñu duñ ñew ci yow duñu feñ muy ngonku jif yi nga xamanteni ni ño gënon bañ yonent bi sallallahu alayhi wasallam ño nekkon les grands illuminati ci époque bobu ño nekkon les grands maçons ci époque bobu qawman akharin mune ñoñu nak ngonku yoyu yuharrifuna al-kalima am mawad min ba'di mawadi ñom ño len di changer affaire yi di soppi diina badi taxi texte sacré ñom ñokoy changer ñom ño am sañ sañ bobu gis nga ñom ño nekkon ñi nga xamanteni ni ño nekkon sen ponkal ya yaquluna ñu len di wax nan in utitum hada bu len muhammad joxe li nga xamni li mom depo nak sen banex fa khuzuhu jël len wa in lam tu'tawhu fahdharu bu len joxoy lo xamni depo wul ak sen banex moytu len ko gis nga nga xamni kon pratique occulte yag na du tay sunu borom ne nak wa man yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu min allahi shay'an yow muhammad ki yalla namal fitna xolam fitna wu xolam febar xolam de muhammad koku mënalo ko dara jaru ngay tis jaru ngay jaxle xol yonent bi ndaysan yermaneem ak xeram beug rek gaay juk ndaysan ak lu sen xol febar muy sonu tayiwul yokatul ben yon bayil xel lolou yow mi jangale yow mi wote bul tayal bul yokat bul lu pexey yi bari waw continuer rek taxawar rek na non yi bari na yak kat yi bari gis nga waye de rek tegal sa tank ci yon bi rek de rek ci katanu borom bi bu la ci dara jele sunu borom ne ulaika alladhina lam yurid Allah an yutahhira qulubahum ne ko yow muhammad ñooñu xam nga moy ñana moy ñi nga xamni man bëgguma labal seen xol la ilaha illa Allah ndikate nit dina dem di tollu ci le mal ndikate nit dina tollu fo xamanteni ci mal être yalla mo bëggul labal xolam yalla mo bëggul def ci xolam lumière la hawla wala quwwata illa billah motax ak cay jarul jaay jarul foye bu ko sax jégué gor gorul nga jubal gor gorul nga jubal nga am yene jub ba pare dox ci lejigu jub bul tek ay plan wayamkuruna wayamkurullah gis nga boy jema tegal plan nitu yalla yi boy jema tegal plan jangale katu diine yi boy jema tegal plan wali yu yalla yi boy jema tegal plan nit ñu bax ñi boy jema tegal plan ñi nga xamni ci alquran ak sunna sunu borom nga sa kaw sunu borom ne ñoñe nak lahum fi dunya khizyun aduna fi dama len di gatchayal gatché la len di tek fi ci aduna waaw jema indi ay ki te fek lañuy indi dara lañ ci comprendre gatché lañ ci jëlé jema xex islam te fek lañuy jema xex islam yeb sen kaw lay delu wat sunu borom ne walahum fil akhirati azabun azim te al akhirah nak xam nga lan mo len fay xara mbugal mu tar mbugal mu metti gatché aduna ak mbugalum al akhirah li lu ko fi jar Allahu akbar kon gis nga alquran daf lay informer nit ñi motax gis nga kuy dox sa digënté ak jang alquran ak comprendre ko xam ko koku moy sa ennemi numéro 1 bu ko defé mbokk yi ñu tek fofu sun baram ñaan borom bi defal ñu tawfiq defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh